16 اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 95% علماء اس کے حق میں نہیں ہے، اس کو برا سمجھتے ہیں. کوئی کذاب کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی دجال کہتا ہے اس کو، دجالوں میں دجاجلا، دجالوں میں سے بہت بڑا دجال ہو گزرا ہے. تو اس کی روایت ہوئی، پھر اس کی روایت کیسے مانو گے؟ حضرت جی عبدالعالی ہوا، عبدالعالی کا پھر استاد محمد بن اسحاق ہوا، مغازی میں اس کی روایت لے لیتے ہیں. تو باقی احکام حلال حرام میں یا عقیدہ میں قطعاً اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. سمجھ آ گئی؟ دارالقطنی کہتا ہے لا یحتج بھی وغیرہ وغیرہ. پھر مدرس بھی ہے، مدرس وہ ہوتا ہے اپنے استاد کا عیب چھپانے کے لیے اس کا نام ہی نہیں لیتا، زیادہ استاد کا نام لے لیتا ہے تاکہ استاد کا عیب نہ ظاہر ہو. کہ میں نام لے لوں گا اگر تو لوگ کہیں گے وہ تو ایسا ایسا ہے. اس مدرس سے جب تک کہ حد ثنا کرف صاف نہ کہے نا، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا. تو اس نے یہاں ان سے روایت کیا جو آج عبدالعالی ام محمد بن اسحاق اور عبداللہ بن ابی بکر ان آیا ہوا ہے، اس واسطے مدرس کی بات کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ یہ کتنے جواب ہو گئے حضرت جی؟ سرخسی نے ایک، مدارک نے ایک، کشف الاسرار نے ایک، یہ تو نقل ہوا نا. اور پھر اس کے راویوں پر بحث کی، عبدالعالی شیعہ، اس کا استاد محمد بن اسحاق جو ہے وہ دجالوں میں دجاجلا کذابون یہ. اور پھر چوتھا جواب، یہ روایت معارض ہے قرآن کے، قرآن میں آیا انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم انه لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. قرآن کی مخالف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ قرآن تو کہتا ہے یہ اس کی حفاظت خدا کر رہا ہے، خدا حفاظت کرنے سے بکری کھا جاتی. یہ روایت ہی غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. مسلم شریف جلد دوسری صفحہ 385، اس میں آیا ہے عیاض بن حماد مجاشی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا خطبے میں، سنو لوگوں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، چلتے چلتے کہا مجھے خدا نے کہا ہے کہ تجھے میں نے بھیجا اس واسطے، ایک تو تیری وجہ سے آزمائش ہوگی لوگوں کی، دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی آزماؤں گا تجھے. انزل تو علیک کتابا، میں نے تجھ پر ایک کتاب نازل کی ہے، ایسی کتاب لا یغسلہ الماء، پانی بھی اس کو نہیں مٹا سکتا، پانی کے ساتھ چیز لکھا ہوا تو مٹ جاتی ہے نا، یہ کتاب وہ ہے جس کو پانی نہیں مٹا سکتا، پانی نہیں مٹا سکتا بکری کھا جاتی ہے. کیوں جی؟ یہ کوئی ہے بات؟ پانی بھی نہیں مٹا سکتا اس کو. مشکات شریف صفحہ 460، اس کا معنی یہ کرتے ہیں معنی محفوظ فی صدور لا یتطرق الیہ الذهاب بل یبقی علی ممر الزمانے. یہ تشریح کی ہے اس میں علامہ نووی نے مسلم کی حاشیے پر شرح پر، رکایت کا مطلب یہ ہے کہ سینوں میں محفوظ ہے، جب سینوں میں محفوظ ہے وہاں سے قرآن کی ایسے کیسے دھل سکتی ہے، پانی کیسے دھوئے گا اس کو؟ بکری تو کھا گئی مگر سینے میں جو ہے وہ کس نے کھا لیا؟ بکری اس کو بھی کھا گئی تھی، سینے میں جو تھی اس کو بھی بکری کھا گئی تھی. ایک اور حدیث ہے، عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اگر قرآن شریف ہو ایک چمڑے میں ہو پھر آگ میں اس کو ڈال دیا جاوے تو وہ نہیں جلے گا. وہ کیا؟ وہ یہی تھی نا، اس کو آگ نہیں لگے گی، دوزخ کی آگ نہیں لگے گی اس کو. جو حافظ قرآن شریف کا ہوگا، قرآن شریف کا عامل ہوگا، اس کے دل میں قرآن شریف ہوگا، اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو آگ نہیں لگے گی. جب وہ جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی، یہ آگ اس کا کیا کر سکتی ہے؟ وہ قرآن شریف، یہ لفظوں کو قرآن نہیں کہتے، یہ تو تعبیر ہے. کہیں کہو تو ہم تو قرآن کے فرق کئی جلا دیتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں. قرآن یہ تو تعبیر ہے، اصل وہ قرآن جو ہے نا اس کو وہ ہے سینے میں. سینے میں حافظوں کے قرآن تھا یا نہیں تھا؟ وہ آیت رجم کی وہ کیسے کھا سکتی تھی بکری؟ بالفرض اگر کھا جائے ہے جی تو سینے میں بھی اڑ گیا، کہاں گیا؟ یہ بالکل غلط بات ہے. میں کہتا ہوں میرے ماجے نے کوئی نہیں روایت کی، یہ لوگوں نے خامخواہ شیعوں نے بیچ میں گھسیڑ دی تاکہ آئندہ آنے والے اسماعیل اور توسی آپس میں جھگڑیں گے لڑیں گے. وہ دور بس کام کرتے ہیں، اب وہاں کام کر دو صدیوں کے بعد دیکھیں پھر اس کا نتیجہ نکلے گا. انہوں نے ایسا کیا, ابن ماجہ میں یہ روایت ڈال دی. اس وقت کلمی کتابیں ہوتی تھی, کسی جگہ دیکھا یہ بھی ہے. اس کی مثال بتاؤ, نعمان نعمان نعمان نعمان نعمان نعمان لکھا ہوا. السلام علیکم. ہاں اس روایت کا جواب تو آ گیا نا آپ کے پاس, یہ روایت جو ہے معارض ہے قرآن شریف کے, لحاظہ یہ غلط ہے. غلامیوں کے لحاظ سے بھی بحث ہو گئی اور پھر علماء نے محققین نے اس کی تردید بھی کر دی. قرآن کے معارض, حدیثوں کے معارض, جو صحیح حدیث ہیں اس کی معارض ہو گئی. لا یجوز ان یؤخذ بحدیث یدفعہ نص الکتاب. علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الاثار, کیا مشکل آثار نہیں, شرح معانی الاثار, طحاوی جو مشہور ہے اس میں صفحہ 182 میں لکھا ہے انہوں نے, لا یجوز ان یؤخذ بحدیث یدفعہ نص الکتاب. قرآن کی نص جس چیز کو رد کر رہی ہو وہ خبر واحد اس کو لینا جائز نہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ قاعدہ ہے, اس کو یاد رکھ لو. لا یجوز ان یؤخذ بحدیث یدفعہ نص الکتاب, یہ قاعدہ ہے, امام طحاوی نے لکھا ہے. اس کے اوپر بڑے بڑے مسائل متفرع ہوں گے جی, دیکھ لینا. قرآن کی نص کے خلاف جو حدیث خبر واحد ہو اس کو رد کر, کوئی اس کی بات کا اعتبار نہیں. ایک اور سوال اٹھا, معلوم التنزیل دون منصور, ان میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے سامنے ایک آیت پیش کی گئی, یہ جی آیت کس طرح ہے؟ اور ہاں ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلطی تو ہے, ہم خود سیدھا کر لیں گے. غلطی تو لکھا گیا ہے مگر ہم خود سیدھا کر لیں گے. اس کے متعلق بھی حالانکہ معلوم التنزیل میں یہ موجود ہے, دون منصور میں یہ موجود ہے اور یہ شیعہ پیش کرتے ہیں. نبلاس صفحہ 440 حاشیہ نمبر 1 اس میں لکھا ہے, حضرت عثمان سے یہ منقول ہے, نفی لحن و یستقیم العرب, یہ موضوع ہے من غلط ہے, عند المحدثین المحققین. اور اگر یہ نہ کہو تو پھر یہ کہو گے کہ قاتل سے غلطی ہو گئی ہے. اچھا جی, علامہ سید عروسی رحمۃ اللہ روح المعانی میں لکھا ہے, لم یصح عن عثمان اصلا, حضرت عثمان سے یہ کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کا. نیز یہ روایت جو حضرت عثمان کی طرف منسوب ہے یہ معارض ہے اس حدیث کے جس میں صحابہ کے ارکان جو میں قرآن کے بعد آپ نے فرمایا احسنتم واجملتم, یہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے, پھر کس طرح سے اس میں غلطی رہ گئی. ابو عبیدہ نے عبد الرحمن بن عامر سے نقل کیا, عثمان کے پاس وہ رہتا تھا تو کاتبان نے قرآن مصحف پیش کرتے تھے تو اس میں لم یتسن لا تبذیر للخلق ام ہیر الکافرین, یہ لفظ لکھا ہوا تھا. آپ نے وہ قرآن شریف جو اس نے پیش کیا کہ یہ دیکھو, انہوں نے آپ درست کیا, اس کو صحیح کیا. یہ کس طرح کہتے ہیں اللہ یستقیم العرب, عرب خود سیدھا کرتے رہیں گے. انہوں نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس قلم دوات منگوا کر کے یہ تینوں غلطیاں درست کر دی, لم یتسن نہیں لم یتسن, وہاں انہوں نے ہے لگا دی. لا تبدیل لخلق اللہ ہے, انہوں نے لخلق اللہ لام جو ہے نا اس کو یعنی اوپر لام جو دوسرا لگا ہوا ہے اس کو کاٹ کے لخلق آگے اللہ کا لفظ بڑھا دیا, لا تبدیل لخلق اللہ. ام ہل عمر ویدا ہمیں ہل کافرین, ام ہل عمر ویدا پہلے ام ہل کافرین لکھا ہوا تھا, انہوں نے اڑا دیا, مہل کافر بن گیا. انہوں نے خود غلطیاں صحیح کی, تم کیسے کہتے ہو کہ وہ غلطی رہ گئی, چلو جی اور خود ٹھیک کرتے رہیں گے. ہاں ٹھیک ہو گئی بات جی. ایک اور ہے سیاح ستہ میں, ان کی روایتیں دیکھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی ایسے منسوخ ہو چکی ہیں. اسماعیل ایسی ہی وہ ساری عبارتیں پڑھتا تھا, اتقان کی پوری عبارتیں پڑھ جاتا تھا, ایسے فر فر یاد کر رکھی تھی اس نے, یہ دیکھو منسوخ, یہ دیکھو منسوخ, یہ دیکھو منسوخ, یہ دیکھو منسوخ, یوں کرتا جاتا تھا. ہم کہتے ہیں کہ وہ اخبار سب احاد ہیں اور ذنی ہیں, وہی جو میں نے قانون بتایا, لا یجوز ان یؤخذ بحدیث یلفظ نص الکتاب, اس قاعدے کو سامنے رکھو. قرآن ہر بھارت تمام مسلمین کے نزدیک قطعی ثبوت ہے. پھر جب تک ان آیات منسوخ تلاوت کا قرآن ہونا قطعی طور پر ثابت نہ کر دیا جاوے, اس میں سے منسوخ تلاوت بنا کر کے خارج کر دینا یہ تو بے قاعدگی ہوئی. منسوخ تلاوت کو قرآن کہنا یہ غلط ہے, وہ قرآن وہ منسوخ جو ہے وہ قرآن ہی نہیں. کیوں؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہتین. تو وہ اس میں آتا ہے وہ منسوخ تلاوت, لہذا وہ قرآن ہی نہیں, اس کو قرآن کہنا غلط ہے. اللہ اکبر. ہاں بائبل میں ضرور تحریف ہوئی ہے, بائبل میں تحریف ہوئی ہوئی. عیسائی لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں, یہ چیزیں دکھاتے ہیں, شیعہ بھی دکھاتے ہیں, شیعہ بھی اصل میں یہودی عیسائی ہیں, وہاں سے پیداوار ہیں, یہ شاخیں ان کی نکلی ہوئی ہیں. ہم ان عیسائیوں کو جواب دیتے ہیں بائبل تمہاری محرف ہے. ہاں چنانچہ یسعیاہ ان کا ایک صحیفہ ہے, یسعیاہ پیغمبر ہوا ہے کوئی. زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی کیونکہ انہوں نے شریعت سے عدول کیا, آئین سے منحرف ہوئے, عہد ابدی کو توڑا, اس سبب سے لعنت نے زمین کو نگل لیا. تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں, خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے, لیکن دیکھ لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی. دانش مند شرمندہ ہوئے, وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے. دیکھ انہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا, ان میں کیسی دانائی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام تھا, یہودیوں کا عیسائیوں کا. تو اللہ نے خود فرمایا ہے وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ, یہ کیوں, لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. سارا پیٹ پیٹ کا سزا ہے سارا. یرمیاہ ایک ہے, اس میں لکھا ہوا خداوند کی طرف سے بال نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا, اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ہی باتیں اس پر بار ہوں گی, کیونکہ تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے. معلوم ہوتا ہے وہ لوگ خدا کے کلام کو بگاڑا کرتے تھے. موجودہ بائبل اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. میرے پاس تین چار نسخے ہیں بائبل کے, ایک عربی نسخہ ہے, ایک فارسی نسخہ ہے, اور دو تین جو ہے نا وہ اردو کے ہیں. ایک دو تین, تین اردو کے ہیں اور سب میں گڑبڑے الگ الگ, ایک میں کچھ لکھا ہے دوسرے میں کچھ لکھا ہے, اختلاف. اس میں ان سب نسخوں میں شرک کی تعلیم ہے, اور خدا پاک شرک کا حکم دیتا ہے بھلا. قرآن تو عید اور وہ جو ہے نا اس میں شرک کی تعلیم ہے. ابراہیم لوگوں کے سامنے جھکا, راہل کو اپنی بہن پر رشک آیا, سو وہ یعقوب سے کہنے لگی مجھے بھی اولاد دے, یعقوب صاحب مجھے بھی اولاد دو. یہ اس میں لکھا ہوا ہے بائبل میں. اولاد دینا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. وہ یعقوب سے مانگ رہی ہے اولاد, نہیں تو میں مر جاؤں گی. سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ لو خدا کی روح اس میں پائی گئی. فرعون کی حیات کی قسم, یہ اس بائبل میں لکھا. مطلب یہ ہے کہ اس میں مشرکانہ باتیں ہیں ساری, میں نے سب لکھی ہیں. اس میں پیغمبروں کی توہین موجود ہے. خدا نے کہا عباد اللہ المخلصین, اس میں پیغمبروں کی توہین. نوح علیہ السلام نے شراب پی نشہ آیا, اپنے ڈیرے میں ننگا ہو گیا ولیعہذ باللہ. خدا نے کہا تیرا بھائی یعقوب دغا باز ہے, تیری برکت لے گیا. مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کی بھی انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا, سب کچھ کہا کہ پیغمبر سب گناہگار تھے. آدم گناہگار, حوا گناہگار, ان سب کی اولاد گناہگار, سب گناہگار, صرف ایک عیسیٰ ہیں جو کہ گناہگار نہیں, گناہ سے پاک ہے. خدا کی توہین, پیغمبروں کی توہین تو نہیں اپنی جگہ, خدا کی توہین. خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے. خدا کی بے وقوفی. خدا سے یعقوب کشتی لڑا, خدا صبح تک یعقوب سے کشتی لڑتا رہا اور غالب نہ ہوا. تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے پچھتایا, میں نے کیوں انسان پیدا کیا, وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ بہت کچھ بکواسات اس میں ہیں. ہم نے تورات کا مطالعہ کیا، انجیل کا مطالعہ کیا، یعنی بہت دل کھٹا پڑتا ہے، مگر ہمیں کرنا پڑتا ہے، اس گند میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. پھر کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں تو آتا ہے لیسا کمثلی شیء، تو تمہاری حدیث میں آتا ہے خلق اللہ و آدم علی صورتہ، ہماری تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، حدیث تو ہماری کتاب کو قرآن سے کیوں نہیں ہے؟ قرآن شریف میں تو کوئی نہ یا اللہ نام اللہ تعالیٰ ہے کہ کوئی نہ کہاں ہے؟ قرآن بھی دیکھ لو، وہ ہمیں تو آگے نہیں پڑھو نا، آگے کیا جیسا تو سارے قرآن پڑھتے ہیں، کیوں عمل کی تاکہ تیرا باپ عمل کرتا رہا سارے قرآن پر، اتنا تو عمل کر لو، کر لے کافی ہے. ہاں سر، یہ ایسے لوگ ہیں یہ مذاق کرتے ہیں قرآن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان لوگوں سے. خلق اللہ آدم علیہ صورتہ، اصل بات اور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے چہرے پر مت مارو، کسی کے چہرے پر مت مارو، مارنا ہو تو کسی اور جگہ میں مارو، چہرے میں مت مارو، کیونکہ یہی صورت تو آدم علیہ السلام کی تھی، تیرا باپ تھا بابا آدم، شرم حیا کر، یہ سمجھا رہا ہوں. اور اس نے کیا سمجھ لیا؟ خلق اللہ آدم علیہ صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، لفظ کاٹ دیا، کاٹ دیا، مفہوم بدل گیا بالکل ہی. اصل بات یہ تھی کہ تو کسی بندے کے چہرے پر مت مارو، کیوں؟ اس واسطے کر کے تیرا بابا آدم جو تھا نا، وہ بھی اس کی ایسی شکل تھی، تو کیوں نہ مارنا؟ اس واسطے کر کے یہ اصل عبادت تھی یوں، اور اس نے بنا لی، بس کاٹ کر کے بس یہ بنا دیا. تورات انجیل میں بھی اسی طرح ہوگا، ان یار لوگوں نے بس وہ کاٹ کوٹ کے اس طرح بنا دیا. اللہ اکبر. یہ قرآن شریف میں ید اللہ آتا ہے، وجہ اللہ آتا ہے، ایسی ایسی باتیں آتی ہیں. تم تو کہتے ہو کہ خدا جو ہے نا وہ بسیط ہے، اس کا نہ کوئی یز ہے، نہ کوئی اس کا آنکھ ہے، نہ اس کے، یہ سارے قرآن میں آتا ہے. بھائی یہاں جسمیت مقصود نہیں، تم جسم سمجھتے ہو خدا کو، خدا جسم نہیں ہے. خدا نے کہا لے سکم اس لیے شاید جسم ہو تو پھر ہو تو ہاں. ید اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم خدا پر ہی مانیں، وہ خدا نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے. سمجھائی؟ معتزلی البتہ یہ جواب دے جاتے ہیں، وہ کہہ جاتے ہیں کہ ید اللہ کا مطلب طاقت، وجہ اللہ کا مطلب ذات، آسمان عرش پر خدا تعالی استوا ہے. معتزلی کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سلطنت جو ہے نا قائم ہے. ہم کہہ دیتے ہیں خدا اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا بھی اس کو مناسب ہے، ہم ان کو مشتبہات میں شمار کرتے ہیں، ہم اس کو کچھ مطلب نہیں. مگر معتزلی جو ہے نا، آج اس دور میں نا معتزلیوں کا جواب ہی دیا جائے تو اچھا ہے، متاخرین نے اسی چیز کو مسلط کیا ہے. متاخرین نے کہا یوں لوگ سمجھیں گے نہیں، متقدمین اپنے صحیح اصلیت پر تھے کہ ان باتوں کو بس خدا پر ہی موقع رکھنا چاہیے، وہ اس نے جو مطلب ہے وہی ٹھیک ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. متاخرین نے کہا کہ یہ جواب موجودہ دور میں یہ جواب بھی مناسب ہے. ہمارے حضرت جی بھی یہ کہتے تھے کہ استوا الرحمن علی العرش استوا، اپنے سلطنت تخت سلطنت پر وہ خود ہی قائم ہے، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا، کسی نے بھی ولی کے حوالے کچھ نہیں کیا، آپ ہی قائم ہیں. بادشاہوں کے بارے میں فلاں تخت نشین ہے، کہ ضیاء الحق کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تخت نشین ہے. اب وہ تخت کوئی بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ حکومت اس کے قبضے میں ہے. اللہ اکبر. مارا خلاصہ یہ ہوا، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بواسطہ جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مکمل ہے، مدبر ہے، مرتب ہے، آدھ نبوی سے لے کر کے اب تک. آدھ نبوی میں ترتیب دیا جا چکا تھا، خالص الہامی کتاب ہے، اس میں کسی آدمی کی ایک ذرا عبارت، ایک جملہ، ایک فکرہ بھی نہیں. یہ کلام اللہ ہے، ایک کلام نبی نہیں، کلام نبی نہیں، کلام محمد نہیں، محمد کی تصنیف نہیں. جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ قرآن جو محمد صاحب نے تصنیف کیا ہے، ہندو بھی یہی کہتے ہیں محمد صاحب نے تصنیف کیا ہے، اس میں حضور نے کوئی تصنیف نہیں کی، نہ کوئی حضور کی عبارت اس میں ہے، اس میں بعض خاص اللہ پاک جو ہے نا اس کا کلام ہے اور اس تعبیر میں ادا کیا جا رہا ہے عربی زبان میں، جس زبان میں اترا اسی میں رائج ہے، بائبل کی طرح نہیں کہ وہ کس زبان میں اترا تھا اور اب کس زبان میں، وہ زبان ہی اثر پتہ نہیں کہاں ہے کھانے زبان کے پتہ نہیں، اور یہ زبان عربی بے شک ٹھیک ہے اب لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا. اب دیکھو میرے دیکھ نے کہا کہ چائے پک رہی ہے، میری اماں جان چائے پکا رہی ہے تو اب دودھ لانا ہے، تو میں تو عربی جانتا نہیں ہوں تو مجھے بتاؤ کہ عربی میں دودھ کو کیا کہتے ہیں، میں جا کے بازار سے دودھ لیا ہوں. میں نے کہا اس دودھ کو لبن کہتے ہیں. وہ بازار میں گیا جی، شیخ لبن لبن لبن، اسے اٹھا کے دے دیا. یہاں آیا وہ ڈالا اسے، اسے چائے پھٹ گئی، میں یوں کر کے چکھا اور یہ تو لسی ہوا ہے. بھائی میں نے تو تجھے کہا تھا کہ دودھ کو کیا کہتے ہیں، تو نے لبن کہا تو یہ تو لسی ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہے نہیں قرآن میں تو لبن کے میں نے دودھ کے ہی آتے ہیں یہ، اور لسی کو عربی میں مخیز کہتے ہیں مخیز. اب میں کیا سمجھوں گیا، اچھا تو اب جا حلیف کو کیا حلیف دیو. میں کہا میرا یہ روپیہ تو نے ریال تو ضائع کرایا، یہ ریال تو میرا ضائع کرایا تم نے. میں نے کہا بھائی میں کیا کروں. وہ پھر گیا جا کر اس نے کہا حلیف، حلیف اٹھا کر کے دے دیا. وہ جو تھا وہ چائے پہلی تو برباد ہو گئی، پھر نئے سے انہوں نے چائے پکائی. اندازہ لگاؤ جی، اب یہی زبان اگر ہو بولی جائے تو پھر تو قرآن شریف کے بالکل خلاف ہے. قرآن شریف میں لبنا خالصا سائغا للشاربین اس میں یہ آتا ہے، اور یہاں لبن کیا ہے مخیز کو لبن کہنے لگ گئے. اسی طریقے سے اور بہت سی گڑبڑے واقع ہو گئی ہیں، مگر باہر عربی زبان ہے تو صحیح نہیں بولی جا رہی ہے، مرور زمانہ کے ساتھ تبدیل ہو گئی ہے مگر بولی تو جا رہی ہے نا. وہ لوگ سمجھتے ہیں جس کو قرآن پڑھنے والے وہاں کے علماء ہیں وہ پڑھتے ہیں تو وہ لبن کے معنی لبن ہی کریں گے، دودھ ہی کریں گے، وہاں مخیز والا معنی نہیں مراد لیں گے وہ. مگر عام بازاری بولی میں لبن مخیز کو کہنے لگ گئے بازاری بولی میں. مگر وہ جو دوسری زبانیں ہیں وہ تو بالکل رائج ہوئی نہیں ہے، جس زبان میں تورات اتری ہے جس زبان میں انجیل اتری ہے. اللہ اکبر. اب قرآن کا اور انجیل کا فرق آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کا اور انجیل کا کیا فرق ہے، قرآن کا اور تورات کا کیا فرق ہے. قرآن حکیم منزل من اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ ابراہیم. انجیل جو مروج ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی نہیں، شاگردوں کے شاگردوں نے، یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں نے 70 سال کے بعد، کوئی 100 سال کے بعد انہوں نے حضرت کی تقریر لکھی. ہماری حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، حدیث تو یاد کی ابو ہریرہ جیسی ہستیوں نے رٹا اور بعد انہیں حضور فرماتے تھے وہ لکھتے جاتے تھے، اور وہ 70 سال کے بعد، اور بعد جو ہے نا وہ 100 سال کے بعد تورات وہ انجیل کی، وہ انجیل کیا ہے، وہ انجیل نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ انجیل کو آسمانی کتاب بھی نہیں کہتے. ہمارا قرآن کہتا ہے انجیل آسمانی کتاب ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ جو انجیلیں لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں یہ انجیل ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں نے اپنی یادداشت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریریں جو کلیسیا میں کیا کرتے تھے، یعنی مساجد میں کیا کرتے تھے، وہ تقریریں انہوں نے اپنے آپ جمع کر دی، اس کا نام رکھ دیا انجیل. اسی بات سے ایک انجیل دوسری انجیل کے ساتھ ملتی نہیں. انجیل لوکا کی الگ کون سی کہانی جی، وہی تقریریں بس انہوں نے جمع کر دی، خواہ تقریر صحیح ہے غلط ہے جو کچھ بھی ہے بس نام ان کا لے لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا یوں کہا یوں کہا، حقیقت میں پتہ نہیں تھا بھی صحیح یا نہیں. جس طرح یوں تم نے یحییٰ نے لکھ دی کتاب مقتل حسین، اور اس طرح تاریخی کتاب اسے لکھی، حالانکہ وہ بعد میں کہیں پیدا ہوا اور اس وقت حضرت حسین کا واقعہ تھا، وہ 3 صدی میں ہوا، حسین 1 صدی میں شہید ہو گئے، تو وہ باتیں اب لکھی جا رہی ہیں. فلاں وقت ایسا ہوا، فلاں وقت ایسا ہوا، ایسی لڑائی ہوئی، ایسا فلاں آگے آیا، اس نے یوں تیر مارا اور اس نے یوں تیر کھایا اور یوں خون بڑھا اور یوں ہوا یوں ہوا، سب باتیں اپنی طرف سے گھڑت مل گھڑت. اور یہی بات عیسائیوں یہودیوں میں تھی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو کر کے وہ اب اسلام کے اندر ایسی باتیں لکھنے لگے. بہرحال یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، یہ خدا کی بات ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، ان کی بات جو ہے نا وہ بھی نہیں تھی انجیل میں، مگر وہ انجیل تمہارے پاس موجود کوئی نہیں ہے. قرآن شریف 14 صدیوں سے دعویٰ ہے اس کا، فاتو بصورت میں مثلی، اور انجیلوں کا یہ دعویٰ کہیں ہے؟ کہیں نہیں. قرآن شریف 22 سال 5 مہینے 14 دن کے عرصے میں حسب مصالح اترا، انجیل جو ہے نا وہ یوں اتری نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے. قرآن شریف میں جا بجا لکھا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، من جانب اللہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ پر اترا ہے. انجیلوں میں کہیں اشارہ تک نہیں ملتا کہ یہ الہامی کتاب ہے، نہ ان کے مؤلف کا کوئی پتہ لگتا ہے کون ہے. یوں یوں کسی نے یوحنا بلا دیا تھا، کسی نے لوکا بلا دیا تھا، کسی نے مرقس بلا دیا. قرآن حکیم میں توحید، رسالت، معاد اور قصص انبیاء اور احکام یہ سب ہی ہیں، مگر انجیل کے اندر نیری تاریخ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بس. قرآن پاک خالص الہامی کتاب ہے، کلام بشر سے منزہ ہے، اور انجیل جو ہے تمام عیسائی علماء متفق ہیں کہ بشری کلام اس میں موجود ہے، انسانی کلام. قرآن پاک جس زبان میں اترا اب تک اسی زبان میں رائج ہے، اور انجیل عبرانی زبان میں تھی، اب وہ عبرانی زبان انقا ہے. انقا پڑھا کرو، ان کا نہ پڑھا کرو، کئی لوگ ان کا پڑھتے ہیں، سکولی عموماً ان کا پڑھتے ہیں. انقا ہے، مؤنث ہے اعنق کی، اعنق یہ جو انسان کے اعضاء ہے نا، ان اعضاء میں سے کوئی عضو لے لو، اس کو افعال کے وزن پر لے آؤ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا، جیسے اعنق بڑی ناک والا، اجبا بڑے ماتھے والا، ہے جی. اسی طریقہ سے اور آجن موٹی آنکھوں والا، آجن موٹی آنکھ، اس سے آگے ہے نا مونس آتی ہے، اس کی جمع پھر یہی نہ آ جاتی ہے، حور نہیں اسی سے آئی. اسی طرح یہ انک میرے گردن کے ہوتے ہیں، آنا بڑی گردن والا، لمبی گردن والا، ان کا مونس ہو گئی، ہاں جی لمبی گردن والی، ٹھیک ہے نا جی. ان کا پڑا کرو بعد میں بات آ گئی. قرآن کا طرز بیان حاکمانہ ہے، حاکمانہ ہے، اور ان کا طرز بیان تاریخانہ اور قصصانہ، کس سے کہانی. قرآن کی حفاظت کا خدا خود متکفر ہے، اور انجیل کی حفاظت کا کسی انجیل میں تذکرہ نہیں ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. قرآن پاک تناقض سے مبرا ہے، اور انجیل میں کئی تناقض ہیں. ایک لڑکا میرے پاس آیا تھا، اس کا نام بھی اب مجھے یاد آ رہا ہے، زاہد اسلام. اس نے کہا جی کوئی انجیل کوئی ایسی بتاؤ جس میں لکھا ہوا ہے اختلافات میں اسلام. میں نے کہا انجیل تجھے کہہ دوں، تجھے رسالہ دے دیتا ہوں، ہے جی. اس نے جیسے سارے اختلافات جمع ہوئے ہوئے ہیں، سارے بھی نہیں خیر کچھ اس نے جمع کیے ہیں، وہ لے گیا، وہ لے کر کے پھر اس کو نوٹ کر لیا ہوگا اس نے، پھر واپس لے گیا، پھر اور کتاب لے گیا، وہ ابھی تک اس نے واپس نہیں کی. اللہ کرے واپس کر. میں نے کہا کہ یہ پہلا کے لے گیا، ایک پہلی کتاب لے گیا پھر واپس کر دی، پھر دوسری لے گیا، وہ نہیں دینی واپس. خیر ساتھی مجھے دوست یار آئے، کہہ دوں گا مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے نا. قرآن پاک مجموعہ کلام الہی ہے، اور انجیلی جو ہے کئی شخصوں کی تعلیفات کا مجموعہ ہے. قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے جو سب اقوام کے لیے آئی ہے. انجیلیں بلکہ دوسری کوئی کتاب نہ عالمگیر ہے نہ سب قوموں کے لیے آئی ہے. یہ فرق پتہ لگ گیا نا. قرآن میں لکھا ہے تمہارے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا بلسان قومہ، ہر رسول اپنے قومی زبان میں آیا ہے. تو جب ہر رسول اپنی قومی زبان میں آیا، کتاب قومی زبان میں اتری، تو معلوم ہوتا ہے قرآن جو ہے نا یہ بھی پھر عربی زبان میں آیا ہے، تو صرف عربوں پر اترا ہے نا، عربوں کے لیے ہے. تم دوسروں کو تعلیم کیوں دیتے ہو؟ یہ بڑا سوال ہے. تم دوسروں کو تعلیم دینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تم ہمیں تبلیغ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارا پیغمبر جو ہے عرب میں اترا، عرب میں آیا، اور عربی میں زبان میں قرآن اترا، لہذا قرآن جو ہے صرف عرب کے ساتھ ہی مختص ہے. نبی الامی ہم کہہ سکتے ہیں، امیین، نبی الامیین، نبی الامیین ہم کہہ سکتے ہیں، نبی الناس تمام لوگوں کا، ہے جی, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے. اللہ اکبر. یہ بھائی ما ارسلنا, یعنی کوئی رسول ہم نے پہلے نہیں بھیجا, الا بلسان قومی. اب یہ ہے کہ حضور کو, حضور کے بارے میں نا بات ہے, جو ارسلنا, جو پہلے ہم نے رسول بھیجے ان کے بابت خدا نے فرمایا ہے کہ ہر رسول اپنے اپنے قوموں کی طرف آئے ہیں, مگر ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف عرب میں نہیں آیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن حولہا سب کی طرف آیا. اس واسطے کر کے پھر آیا, یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے ہیں. یہ رسالت عام ہے ان کی, اور پہلے پیغمبروں کی رسالت خاص ہوتی تھی. اسی واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اپنی اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرو, اپنی بھیڑوں کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف نہ جانا, اس واسطے کر کے سامریہ کی طرف مت جانا. انہیں تو یہ تعلیم تھی کہ بالکل غیر قوموں کو کوئی تبلیغ نہ کرو, مگر پولس آیا, اس پولس نے آ کر کے عام کر دی, اس نے کہا نہیں ہم تو سب کو بلائیں. برنباس کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی. برنباس کہتا تھا کہ نہیں, ہم تو صرف ہمیں بتا گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ بالکل غیر قوموں کو تبلیغ نہ کرنا, ہماری اپنی جو قوم انہیں اپنی بھیڑوں کو سنبھالو. برنباس کے خلاف پھر اس نے پولس نے کہا نہیں, یہ تعلیم عام ہوگی, عالمگیر ہوگی. وہی پولس کے شاگرد ہیں جو اب یہ کر رہے ہیں, یہ ہمیں بھی تبلیغ کرتے ہیں, ہندوؤں کو تبلیغ کرتے ہیں اور غیر مذہب والوں کو تبلیغ کرتے ہیں, اور وہ رسالے چھاپ چھاپ کے اوپر سے ایڈ آتی ہے, رسالے چھاپتے ہیں, ہم لوگوں کو مفت تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگ خراب ہوں. عوام الناس کو دیتے ہیں, مولویوں کو نہیں دیتے, کیونکہ مولویوں کے ہاتھ اگر چڑھ جائے نا, پھر تو مولوی اس کا کچا چٹھا سارا کھولے گا نا. وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی, اس واسطے کر کے عوام الناس کو خراب کرتے ہیں. عوام الناس بیچاروں کو علم نہیں, مولویوں کے پاس ویسے نہیں بیٹھتے, مولوی سے بلکہ نفرت کرتے ہیں, کہتے ہیں مولویوں نے اسلام مچا رکھا ہے جی, ہے جی, مولوی برے, مولوی برے, بس مولوی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. وہ پرانی جو ذہنیت ان میں رکھی گئی ہے دور میں انگریزوں کے, وہی ذہنیت اب تک ہے کہ مولوی کا تو کام ہے لڑانا بھیڑانا. مولوی کا کام تو یہ ہے قرآن بتانا, مولوی کا کام لڑانا بھیڑانا نہیں ہے, جو کرتے ہیں وہ اپنی غلطی کرتے ہیں. ہاں, تو ہر حال مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا, ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی, پہلے رسولوں کی بابت کہا گیا ہے, ہمارے حضرت کی بابت یہ بات نہیں ہے. ہمارے حضرت کے متعلق کہا ہے تکونوا شہداء علی الناس, الدلائل علی عموم نبوتہ, آپ کی نبوت کے عموم پر دلائل ہیں بہت سارے قائم. یا ایھا الناس انی رسول اللہ ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اس طرح آتا ہے اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, جس جس کو بھی پہنچ جائے, جہاں جہاں پیغام پہنچتا چلا جائے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القرا ومن حولہا وآخرین منھم لما یلحقوا بہم, آخری قیامت تک کہا گیا سارے, ٹھیک ہے نا جی. قرآن شریف کے اندر جو ہے نا یہ مضامین موجود ہوں گے, ذات اور صفات الہیہ, دلائل توحید, قسم باری تعالی, خلق امر و سما, اللہ کا واحد ہونا, قدیم ہونا, ازلی ابدی ہونا, قادر ہونا, عالم ہونا, سمیع بصیر ہونا, متکلم ہونا, حکیم و خبیر ہونا, رحمان و رحیم ہونا, صبور عادل ہونا, قدوس محی مفید ہونا, عالم الغیب شہادہ ہونا, ہر جگہ حاضر ناظر ہونا, یہ سب صفتیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اپنی بیان کرتا ہے. میں نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے, صرف خدا یہ کرتا ہے آگے قرآن کی آیت, خدا یہ کرتا ہے قرآن کی آیت. وہ پتہ نہیں کتنا ہو گیا ہے, وہ لڑکے نے پھر میں کیا تھا حج میں, اس کے بعد پھر چھوٹ ہی گیا. وہ حالانکہ بہت بڑا عجب مضمون ہے, اس کے اندر تمام قرآن جو ہے نا سب چھٹ اس میں آ جاتا ہے, سارے باتیں آ جاتی ہیں اللہ تعالی کی صفات. ہر عیب نقص و عجز سے اللہ پاک ہے, حدود سے, عجز سے, ظلم سے, جال سے, کذب سے, ہر چیز سے پاک ہے. جو عیب ہے اس سے پاک ہے. بت پرستی سے بچنے کی تاکید ہے قرآن شریف کے اندر، توحید خالص کی دعوت اور تسلیث سے ممالات. قصص انبیاء بیان کیے گئے ہیں وہ بھی عبرت کے لیے. وما کان و لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اور انبیاء کا ہمیشہ بت پرستی کفر شرک سے محفوظ رہنے کا ذکر ہے. جو انبیاء ہوئے ہیں سب ان باتوں سے محفوظ تھے، اور ان میں آتا ہے کہ محفوظ نہیں تھے، گنہگار تھے والعیاذ باللہ. صفات مومنین اور تحسین صالحین، شائستہ انداز میں مذمت منافقین کی اگر آتی ہے تو بڑے شائستہ انداز میں آتی ہے. یوں جہلوں کی طرح پھکڑ نکولے جاتے ہیں. اور کافروں کی تذلیل، توحید کی دعوت شرک سے بچاؤ، توحید کی دعوت شرک سے بچاؤ. انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی تاکید، خصوصاً کلمۃ اللہ مسیح ابن مریم پر، ان پر ایمان لانا، اس کی تاکید یہ قرآن میں مذکور ہے. انجام کار غلبہ مسلمانوں کو ہوگا کافروں پر. حشر نشر کا بیان جو قرآن میں موجود ہے، مر کر کے پھر زندہ ہونا، وہاں خدا کے سامنے پیش کی، اور پھر جزا سزا اعمال کی، پھر کامیاب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور دوزخ جو ہیں دوزخ میں جائیں گے. جنت دوزخ کا ذکر ہے. دنیا کی مذمت اس میں بیان ہے قرآن میں. دنیا جو ہے نا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس سے دل نہ لگائیے. آخرت، اس کا غیر فانی ہونا اور لذت والا ہونا یہ موجود ہے. اس میں چیزیں جو حلال ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے، جو حرام ہے ان کا بیان کیا گیا. اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو. اللہ کی حلال کردہ چیزوں کے اندر بندے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو حرام کرے. اللہ کی حرام کردہ چیزوں، بندے کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس حرام کردہ چیز کو حلال ہو، بلکہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اگر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے اور حرام سمجھے اس کو. ہاں جی، کافر ہو جائے گا، اس کا اسلام ختم ہو جائے. شرط ایمان کی، ہاں تو آپ کو شرط ایمان کی بھی بتا دوں، بیچ میں بات آ گئی. یہ ایک ہمارے حضرت جی کے مرید تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بےچارے ہر سال آیا کرتے تھے، اس سال وہ ایک دو مہینے ہوئے ہیں بےچارے فوت ہو گئے ہیں. لڑکوں سے آپ سے طالب علم سے آگے پوچھتے ایمان کی شرطیں بتاؤ کر. ہاں، ایمان کی شرطیں نہیں آتی. اور ایمان کی شرط جب نہیں آئی تو پھر وہ اسلام کیسا ہوا؟ نماز کی شرطیں ہیں کہ نہیں؟ روزے کی بھی شرطیں ہیں، اور اگر شرطوں میں سے ایک نہ ہوئی تو نماز ہوگی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایمان کی بھی تو شرطیں ہیں، ایمان کی سات شرطیں ہیں. یہ پکی روٹی میں بھی لکھا ہوا ہے، نجات المؤمنین میں بھی لکھا ہوا ہے. میرات العاشقین ایک شمس العارفین ہوئے ہیں سیال کے، اور جہاں قمر الدین تو ایسے ایسے ہوئے، ان کے دادے پردادے تھے، انہوں نے ملفوظات ان کے تھے وہ کسی نے جمع کر دیے ہیں، میرات العاشقین اس کا نام رکھ دیا. اس میں وہ ہے فارسی زبان. مشکا شریف کی شرح، انہوں نے ایک لکھا ہے چہل مسائل، ایک انہوں کا لکھا ہوا ہے، ایک چہل مسائل ہیں اربعین مسائل ہمارے حضرت مولانا شاہد خان صاحب کے، ایک وہ چہل مسائل ہیں حضرت نواب قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، دہلی، وہ بھی دہلی کے تھے. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ سات شرطیں ایمان کی، وہ اردو میں لکھا انہوں نے. اور پھر اوپر چلے جائیں تو صاحب ہدایہ، اس کی شرح فتح القدیر، فتح القدیر کے اندر سات شرطیں لکھی ہوئی ہیں، اور مرتدین کی پہچان آتی ہے. سات شرطیں ایمان کی ہیں. پہلی شرط ایمان کی یہ ہے، یہ امین نبی لگائے پہ بن دیکھے یقین کر لینا جو خدا نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے، رسول نے جو فرمایا حق فرمایا ہے، بن دیکھے یقین کر لینا، دل سے مان لینا. یہ امین نبی لگائے یہ پہلی شرط ایمان. دوسری شرط ایمان کی یہ ہے کہ علم غیب خاصا خدا تعالیٰ کا ہے، علم غیب خاصا خدا تعالیٰ کا ہے. لا یعلم الغیب الا اللہ، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. تیسری شرط ایمان کی یہ ہے کہ اپنے اختیار کے ساتھ ایمان لانا، جبر اکراہ سے ایمان لانا، اپنے جبر اکراہ سے. فرعون بھی کہا گیا تھا آمنت بالذی آمنت بھی بنو اسرائیل والا من المسلمین، اور جو کافر تھے سب یہی کہتے تھے. لما راؤ باسنا، جب وہ ہمارا عذاب دیکھتے تھے نا کالو آمنا بالله وحدہ، کہہ دیتے ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے ہیں، وکفرنا بما کنا بھی مشرکین، جو ہم شرک کرتے رہے ہیں ہماری توبہ ہم اس کے ساتھ انکاری ہیں. خدا نے کیا فرمایا، فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، جب ہمارا عذاب دیکھ چکے ہیں اب ان کا ایمان کوئی فائدہ مند نہیں. ٹھیک ہے نا جی، تو اپنے اختیار سے ایمان لانا یہ شرط ہے ایمان کی. تین شرطیں ہو گئیں، چوتھی شرط ایمان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و علاوہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں نا ان کو حلال ہی سمجھنا، حلال سمجھنا، اس کو عقیدہ رکھنا کہ حلال ہے. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ، یہ کتنی ہو گئی شرطیں جی؟ چار ہو گئی. پانچویں شرط یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان کو حرام ہی سمجھنا، کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کہا ہے اس کو حلال نہ کہنا. ہاں نظر لگائے اللہ حرام ہے کہنا، اب اس کو حلال سمجھنا، یہ کفر ہو جائے گا کہ نہ ہو جائے گا؟ ایمان کی شرط ختم ہو گئی. ایمان تو یہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، خدا نے اس کو حرام کہا ہے، اب اس کو حلال کہے گا، شرط ایمان کی ختم ہو گئی، کافر ہو گیا. پانچ ہو گئی جی. چھٹی شرط ایمان کی کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اب یہ جو جاتے ہیں مزاروں پر، پیروں پر، کہتے ہیں کہ پیرا کچھ اللہ سے دلوا دے، ہماری اللہ تو سنتا کوئی نہیں ہے، تمہاری مورتا نہیں ہے، یہ تو پہلے کافر ہو گیا. اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، خدا ہماری نہیں سنتا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا کہ نہ ہوا؟ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یہ شرط ہے ایمان کی. اور جب وہ کہتا ہے اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، خدا تو کہتا ہے عجیب عذاب ہے، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، ہے تو یہ شخص پہلی نا امید ہوا بیٹھا ہے. نا امید ہونا خدا کی رحمت سے کفر ہے کہ نہیں؟ تو یہ شرط ایمان کی، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا. اس واقعی جو غیروں کو جا کر کے پکارتے کہتے ہیں ہماری اللہ سنتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں، وہ پہلے سے ہی کافر ہو گئے. اچھا ساتویں شرط ایمان کی، ڈرتے رہنا، لا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے عذاب سے نڈر وہی ہوتا ہے جو گھاٹے والا ہوتا ہے. گھاٹے والا کون ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان جو ہے نا یہ گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے، سب انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، جو ایماندار ہے اور ایسے کاموں کو اپنا معمول بنا لیتا ہے جن سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو نصیحت وصیت بھی کرتے رہتے ہیں نیک کاموں کی، حق بات کی، اور جو اس پر تکلیف آئے اس پر صبر کرو، یہ تو ہے گھاٹے میں نہیں، باقی سب گھاٹے میں. تو کہاں سب گھاٹے میں ہوئے نا، تو مطلب یہ ہے خدا کے کار سے جو نڈر ہے وہ کافر ہے. شرط ایمان کے ختم ہو گئے، یہ سات شرط ایمان کے ہو گئے. ٹھیک یاد ہو گئی؟ اچھا جی. بعض کہتے ہیں کلمہ پڑھے، کلمہ کو کافر نہ کہو، کلمہ کو منافق لوگ تھے نا، منافق عبداللہ ابن ابی، وہ بھی تو کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اشہد انک رسول اللہ. خدا نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ بھی جانتا ہے کہ واقعی تو اللہ کا رسول ہے تو صحیح، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق ہیں جھوٹے بے ایمان، اوپر سے بکواس بکتے ہیں اور اندر سے یہاں بکواس اندر سے ان کے ذہن میں ہے. کیا خرابیاں ہیں؟ ساری خرابیاں کٹھی کی. کلمہ پڑھ کے اگر نا امید ہو تو پھر مرتاد ہو گیا. مرتاد ہو گیا، مرتاد جو مسلمان ہو کافر ہو جائے، مرتاد ہو گیا. ہاں جی ٹھیک بات ہوتی ہے حضرت جی. یہ باتیں جو ہے نا قرآن شریف کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہے، حلت و حرمت کا بیان، یہ چیزیں حلال، یہ چیزیں حرام. تحریمات العباد غلط، تحلیلات العباد غلط، تحریمات اللہ صحیح اور تحلیلات اللہ صحیح. محللات جو اللہ نے حلال کیے وہ حلال ہے، اپنی طرف سے کوئی کسی کو حلال حرام نہیں کر سکتا، بلکہ رسول بھی نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف، بخاری شریف، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحاح ستہ میں موجود ہے، اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لا احل ما حرمه اللہ ولا احرم ما احله اللہ. حضرت ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چیز کو حلال نہیں کہہ سکتا جس کو اللہ نے حرام کہا ہو، اس کو حلال میں نہیں کہہ سکتا. جس کو اللہ نے حرام کہا ہو میں حلال نہیں کہہ سکتا، جس کو حلال کہا ہو میں حرام نہیں کہہ سکتا. میرا بھی یہ کام نہیں ہے. دوسرا کس بات کی مولی ہے؟ جس طرح اہل تشیع کہتے ہیں، ائمہ جو ہمارے ہیں نا، یحلون ما یشاؤون ویحرمون ما یشاؤون، وہ جس چیز کو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں. جہاں پیغمبر بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، ہاں جی، وہاں ائمہ کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہیں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہیں؟ یہ ان کے ذمے جھوٹ مرا ہوا ہے. کوئی اماموں میں سے ایسا نہیں ہوا جس نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہا. ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے بھی کسی اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کہا، نہ حلال کردہ چیز کو حرام کہا. ان کے صاحبزادے حضرت حسن اور حسین دونوں کا یہی حال ہے. ان کے صاحبزادے حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی، ان کا بھی یہی حال ہے. زین العابدین جن کو کہا کرتے ہیں، ان کے آگے صاحبزادے حضرت محمد باقر، ہاں جی، وہ بھی اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال ہی کہتے تھے، حرام کردہ چیزوں کو حرام. انہوں نے ایسا کیا ہی، یہ خام خامت سے لگایا. جعفر صادق ان کے صاحبزادے ہوئے ہیں اور جن کی تو نسبت کرتے رہتے ہیں یہ، ہاں جی، ابو عبداللہ علیہ السلام یہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال ہی کہا ہے، حرام نہیں کہا. اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام ہی کہا ہے، حلال نہیں کہا انہوں نے. کیسی بات ہے؟ مگر یہ ان کے ذمے مت سے لگاتے ہیں، جھوٹ موٹ قرآن بھی بگڑواتے ہیں ان کی زبان سے، حالانکہ وہ پکے حافظ قرآن کے تھے، صحیح الحافظ تھے، صحیح مفہوم ادا کرتے تھے. حضرت محمد باقر اپنے ابا جان کے شاگرد ہیں، وہ ابا جان ان کے شاگرد ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ کے شاگرد ہیں محمد باقر. محمد باقر شاگرد ہیں، محمد باقر کے شاگرد کون ہیں؟ حضرت ابو عبداللہ جابر صادق اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں اکٹھے پڑھتے ہیں. خود خدا کے دونوں ہم عمر ہیں، وہ بھی سنسی میں پیدا ہوئے، یہ بھی سنسی میں پیدا ہوئے، سنسی میں پیدا ہوئے اور اپنے ابا جی کے بات پڑھتے رہے. ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضرت محمد باقر کے پاس پڑھتے رہے ہیں. قرآن شریف کے اندر تدبیر منزل، طریقہ معاشرہ، یہ موجود ہے، اس کے قوانین موجود ہیں. قرآن شریف کے اندر سیاست مدن، قوانین حکام، حاکموں کو کیسے فیصلے کرنے چاہیے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. قرآن میں اللہ تعالی انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس کا انداز بتایا گیا ہے. کس طرح محبت اللہ سے کرو، کس طرح محبت اولیاء اللہ سے کرو، کس طرح محبت انبیاء اللہ سے کرو. قرآن کریم میں اعمال کا بیان کیا گیا ہے کہ جن اعمال وسیلہ بنتے ہیں وہ اعمال کس کا؟ حب اللہ کا. فتبعونی یحببکم اللہ وسیلہ بنتے ہیں. قرآن کریم میں بروں کی صحبت سے بچنے کا حکم آیا ہے. بذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیات الدنیا. قرآن شریف میں مالی اور بدنی عبادات میں اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، اس کا تذکرہ موجود ہے. سارا قرآن بھرا پڑا ہے کہ خدا کی عبادت جو ہے مالی ہو، بدنی ہو، زبانی ہو، قلبی ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. قرآن شریف میں ربا سے، سود سے اور بے فاسدوں سے اور حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے. قرآن شریف میں نیک اخلاق، نیک اوصاف، ان کی خوبی بیان کی گئی ہے. تواضع ہو گئی، سخاوت ہو گئی، ایسے چیزیں کی خوبی بیان کی گئی ہے. بد اخلاقی، تکبر، ظلم، کینہ، حسد، بغض، عداوت وغیرہ، ان کی مذمت کی گئی ہے. اور اس میں تقوی کا آغاز کیا گیا ہے. سارے قرآن تقوی سے بھرا ہوا ہے. تقوی، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، ابتدا سے شروع ہوتا ہے قرآن، تو اس میں تقوی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ابتدا ہی سے تقوی اور انتہا تک تقوی جاتا ہے. اللہ کی عبادت اس کا طریقہ بتایا گیا ہے, اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کی سنو, اللہ کے بندے وہی ہوں گے جو قرآن کی بات کرتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کی مانتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں اور خدا کی مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں اور رسول کی مانتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ ہاں جی. لوگ کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کا آپس میں ربط کوئی نہیں ہے, بے ربطی مارتا ہے, ولیعاذ باللہ. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے مضامین کا آپس میں ایسا عمدہ ربط ہے کہ کوئی انسان وہ ربط جو ہے نا ایسی عبارت نہیں بول سکتا, ایسی مربوط عبارت نہیں بول سکتا جیسے خدا نے مربوط عبارت بولی ہے. ایسی مربوط عبارت ہے, انسان ایسی مربوط عبارت بولنے پر قادر ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک کمال ہے کہ 22 سال 5 مہینے 14 دن جو اترتا رہا, کوئی کسی وقت اترا, کوئی کسی وقت اترا, اس کو خدا تعالی نے کہا اس عہد کو فلاں عہد کے پیچھے رکھو. مکی سورت ہے نا مکی, ایک مدینے میں عہد اتری ہے تو حضرت جبریل نے آ کے کہا کہ خدا تعالی فرماتے ہیں یہ عہد جو اتری ہے نا اس کو فلاں مکی سورت کی فلاں عہد کے پیچھے رکھو. خدا نے کہا ہے. بہت اچھا جی, ٹھیک ہے. جو مدنی سورت ہے اور مکی سورت تھی ہے تو اس مکی سورت کی آیت جو ہے نا خدا تعالیٰ نے وہ جو مکے میں ایک آیت اتری تھی وہ آیت اس مدنی سورت کی اس آیت کے پیچھے رکھو. خدا کے حکم سے یہ آیتیں رکھی گئی ہیں. تو خدا کو ربط بے ربطی کا پتہ کوئی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو خدا پر تان دینا ہے. وہ خدا کی جو عبادت جیسے مربوط ہے, انسان ایسا ربط قائم خود نہیں کر سکتا اپنی عبادت میں. یہ حقیقت ہے. مضامین قرآن کا باہم ایسا عمدہ ربط ہے کہ کسی دوسرے کے کلام میں ویسے ربط نہیں پایا جا سکتا. مگر اس ربط کو جانتے کون ہیں؟ ہم تو بدھو آدمی کیا جانے. اس ربط کو وہی جانتے ہیں جو اس فن کو سمجھتے ہیں. قرآن دان ہی سمجھیں گے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان, اس پر ستارے موجود ہیں نا جی. عوام تو دیکھ کر یہی سمجھتے ہیں بے ترتیبی سے, یوں کوئی ستارہ ادھر تو کوئی ادھر تو کوئی ادھر تو کوئی ادھر, یہ کیا یوں قطار ہوتی واقع ہے. ایک قطار میں ستارے ہوتے ہیں, دوسری قطار میں دوسرے ستارے ہوتے ہیں, تیسری قطار میں تیسرے, یوں کر کے ہوتا سلسلہ. یہ کیا کوئی ستارہ یہاں کھڑا ہے, کوئی یہاں کھڑا ہے, کوئی یہاں کھڑا ہے. ہم جیسے تو یہی سمجھتے ہیں نا, یہ یوں ہی بے ترتیبی ستارے رکھے ہوئے ہیں. مگر جو اس فن کا ماہر ہے, نجوم کا, ستاروں کے علم کا جو ماہر ہے جی, ان کو کس ترتیب, وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ, کس حسن ترتیب کے ساتھ یہ ستارے یہاں موجود ہے, ان کو سمجھ آتی ہے. اب وہ استاد ہمارے رحمت اللہ تعالی بعض ساتھی تو ہم وہاں کھم میں رہتے تھے, بعض میاں باہر میں رہتے تھے, بعض تخت مال میں رہتے تھے, اور کچھ ایک دو ساتھی تھے خود انی میں رہتے تھے. تو میں بھی کبھی کبھی وہاں نہیں رہ رہا پڑتا تھا. تو استاد صاحب جو ہے وہ تشریف لے آتے تھے عشاء کے وقت, اور اس کے بعد یوں دن میں خیال آ جاتا ہوں ساتھی بیٹھے ہیں, میں نے کہا یہ ستارہ کون سا ہے, یہ کون سا ستارہ ہے, یہ کون سا ستارہ ہے, یوں ستارے ملاتے ملاتے, اچھا اس کا نام بنا ہے, اس کو ملاؤ, اب اس کی ان ستاروں کو دیکھ کر کے اب شکل بناؤ کیا بنتی ہے, شیر کی شکل بنتی ہے اور آنکھیں حیران شیر کی شکل بن گئی, ان ستاروں کو دیکھ کے ہے جی آنکھیں یوں کر رہی. اصل ہے یہ وہ جو اس میں ہے نا برج, یہ برج اصل ہے. پھر کسی اندر آئے کبھی شریف لے آئے, من لگے ان کو اکٹھا کروں. یہ جی جوزہ ہے, جوزہ کی شکل بن گئی. ان لوگوں کو سمجھ آئی نا, وہ جو ماہر ہیں اس فن میں ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ ستارے اس طرح اکٹھے ہوئے, یہ یوں بن گئے, یہ فلاں چیز بن گئی. ان کو تو پتہ چلتا ہے, ہم جیسے کو کیا پتہ چلے. وہ مجھے پھر بھول گیا, نہ یہ پھل پھر پڑھایا. ہاں جی, ایک صاحب کو پڑھایا تھا, ہے جی, وہ بےچارا بہت ہی ہو گیا, ہے جی, تو باقی کوئی پڑھانے کا موقع ہی نہیں ملا. مگر جو پھل کے ماہر ہیں تو وہ تو پھر اس کو خوب سمجھتے ہیں. اس واسطے کہا کہ جس طرح ستاروں کی ترتیب حقیقت ہے, میں سمجھتے ہیں, عام ہمارے جیسا نہیں سمجھتا. اسی طرح قرآن کی آیات کی باہمی ترتیب جو ہے نا, وہ ماہر قرآن ہی سمجھتا ہے, عوام نہیں سمجھتے. بلکہ مولوی بھی عوام میں ظاہر ہے اس وقت, جو مولوی کہتے ہیں قرآن نے یوں ہی اکٹھے کیے ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. مطلب خدا یوں کیوں کہتا ہے, جو وہ مکے میں آیت نازل ہوئی تھی اس مدنی سورت کے بلا آیت کے پیچھے رکھو, خدا یوں کیوں کہتا ہے یہ مدنی جو آیت نازل ہوئی آپ مدینے میں, وہ جو مکی سورت تھی اس مکی سورت کے فلاں آیت کے پیچھے اس آیت کو رکھو. تو کوئی ترتیب ہے ملحوظ, تبھی تو خدا نے یہ فرمایا کہ مدنی آیت مکی سورت میں داخل کی جا رہی ہے, مکی آیت مدنی سورت میں داخل کی جا رہی ہے خدا کے حکم سے. کوئی ربط ہے نا, تبھی تو بے ربطی میں ہی خدا نے رکھوا دیا. پھر کہتے ہیں کہ پہلی کتابیں جو ہیں نا وہ منسوخ کیوں ہو گئیں, ہیں وہ کامل نہ تھی کیا, ہیں؟ اچھا, جب کامل نہیں تھی تو پہلی امتیں تو محروم رہ گئیں. پہلی امتوں میں تو خدا یہ کیوں کیا کہ پہلی امتوں کو محروم کر دیا اور اس امت کو نواز دیا, یہ کیا وجہ ہے بھائی؟ بات یہ ہے, پہلی کتابیں اپنے اپنے دور میں جب نازل ہوئی, اس دور میں وہ حالات ایسے تھے, اس دور میں ان کے قوا ایسے تھے, ان کے حالات ایسے تھے, وہی حکم ان کے اوپر آنا چاہیے تھا. یہ آخری دور آ گیا, اس کے بعد اور کوئی دور نہیں آئے گا قیامت تک, یہ آخری دور ہے. یہ ہے بھی تھوڑا سا, پہلے دور گزرے ہیں, اتنے دور پہلے گزر چکے ہیں اتنے حصے میں, اب اتنا حصہ یہ دور اتنا رہتا ہے. دیکھ لو, یہ دو انگلی حضور نے فرمایا, ایک انگلی صحابہ رکھی, ایک انگلی جو ہے درمیانی والی, یہ دونوں ملا کے حضور نے فرمایا کہ میں یہاں آیا ہوں, اب قیامت بس اتنی قیامت آئی. اب علماء کرام, علامہ جساس لکھا ہے, علامہ جساس ابو بکر رضی اللہ جساس, انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کرام نے ان کو ناپا پھیر, انہوں نے کہا کہ تیرہ حصے گزر چکے ہیں, چودہ حصہ رہ گیا ہے. یہ دنیا کو ہوتے ہوئے تیرہ حصے گزر چکے ہیں, چودہ حصہ اب رہ گیا ہے. اب وہ دنیا کب سے پیدا ہوئی, یاد یہ پتا ہونا کہ کب سے پیدا ہوئی, تو پھر انسان اندازہ لگا لے کہ اتنے ہزاروں سال دنیا پیدا ہوئی ہوئی ہے اور اب وہ چودہ حصہ رہ گیا ہے. تو انسان باقاعدہ حساب کر کر کے نہیں تو معلوم کر لے گا کہ اتنا حصہ رہ گیا ہے. مگر یہی پتا کوئی نہیں ہے کہ آسمان زمین کب بنے تھے, کون سے سال میں بنے تھے, اس کے بعد کتنے سنوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, کوئی پتا ہے؟ کوئی پتا ہے؟ اس کے بعد جو لوگوں نے اٹا سٹا ہی لگایا ہے, یہ کوئی پتا نہیں ہے کہ کتنے ہزاروں سال گزر گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے اپنی عمر جو ہے نا وہ بھی ہزار سال سے اوپر ہی ہوئی تھی, ان کی اولاد کی کسی کے 800 سال, کسی کے 900 سال, کسی کے 1000 سال, کسی کے 1200, کسی کے 1400 سال, یوں کر کے ان کی عمریں تھی. خود نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی, اس سے پہلے 40 سال آپ گزرے تھے, تو اس کے بعد آپ کو نبوت ملی, سمجھو تقریباً 1000 سال ہو اسے, اور اس کے بعد بھی تو آپ زندہ رہے ہیں. اس کے بعد کتنے زندہ رہے یہ بھی پتہ کوئی نہیں ہے, تو عمریں اس وقت بڑی تھی. اس کے بعد جتنا ہو سکتا, بہرحال ہمیں اندازے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا اندازہ ہے اس کا. اتنا حضرت نے فرمایا کہ 13 حصے گزر گئے ہیں, اب میں اس جگہ پیدا ہوا ہوں, مبعوث ہوا ہوں, اور اتنا حصہ رہ گیا, 14 حصہ رہ گیا ہے, اس کے بعد کیا بتا رہی, یہ آخری دور ہے, یہ آخری دور ہے. اس آخری دور میں ایک ہی نبی, ایک ہی کتاب, اور اس کے حالات کے مطابق جو احکام ہیں اللہ نے اتار دیے, قیامت تک کے لیے ان حکموں پر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں جس طریقے سے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ دور اور تھا, اس وقت وہ عمل اس احکاموں پر ہو سکتا تھا, اب یہ دور نیا آ گیا ہے, اس واسطے اب کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. یہ غلط کہتے ہیں, یہ دور نیا نہیں ہے, یہ آخری دور یہی دور ہے جو حضرت کا دور ہے. یہ نبی آخر الزمان ہے, یہ نبی آخر الزمان, آخری زمانے کا یہ نبی ہے, یہ آخری دور ایک ہی ہے بس, اس کے بعد وہ قیامت آ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا وجود یہ قیامت کی نشانی ہے. آپ تشریف لے آئے بس قیامت اب آئی آئی کیا. اب وہ اندازہ لگا لو پھر, اندازہ کیا لگا سکتے ہو کہ کب سے آسمان زمین بنے اور کب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور کب سے حضور پاک تشریف لائے, ان کا اندازہ نہیں ہو سکتا. لہذا اس چودہویں حصے کا بھی اندازہ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ 3000 سال ہے کہ 4000 سال ہے کہ 5000 سال ہے کہ 10000 سال ہے, پتہ نہیں 20000 سال ہوں کوئی پتہ ہے. ہاں البتہ احمد رضا خان کو پتہ لگ گیا ہے, احمد رضا خان کو پتہ لگ گیا ہے. اس نے المحفوظ میں ایک مقام پر لکھا ہے, اس نے کہا کہ اے امام مہدی جو آئیں گے نا وہ 1938 سن میں آئیں گے, ہجری 1938 سن ہجری میں حضرت امام مہدی آئیں گے. یہ ہم نے حساب کر کے دیکھا ہے. خدا تو کہتا ہے کہ سوا میرے کسی کو پتہ نہیں ہے, اب رضا خان بھی ہیں خدا ہی صفت اپنے ہاتھ میں دے دیے, کہنے لگے مجھے پتا ہے. اب اس بات کہ 1938 سن میں امام مہدی آئیں گے, اس سن میں نہ میں نے زندہ رہنا نہ میرے مریدوں نے زندہ رہنا, اس وقت کتاب جو ہے چھپی رہے گی تو دیکھی جائے گی. سن یہ بتا دیا. اللہ اکبر. ہاں جی خدائی کتب اور تعلیم انبیاء میں بہت تحریف ہوئی جس کا ثبوت تاریخ اور دیگر دلائل سے یہ ہے. اس واسطے کر کے اب قرآن شریف کو سننے کی ضرورت تھی. قرآن شریف کے اندر اب وہ پہلی شریعتیں جو ہے نا وہ دور کا چونکہ ختم ہو چکا ہے, اس واسطے کر کے ان احکام کو منسوخ کر دیا گیا. اب اس دور کے ساتھ جو حالات اب انسان کے لیے ہیں, انسان اپنی زندگی جو گزار سکتا ہے اس کے مطابق زندگی قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے, اس واسطے کر کے نہ کسی قانون کی کوئی اجازت نہیں اور نہ کوئی مجلس بچھانے کی ضرورت ہے شریعت میں فاض بیل. ہاں کوئی ضرورت نہیں, یہ ان لوگوں کے ٹھونگ ہیں جو رجائے ہوئے ہیں. قرآن موجود ہے, احادیث موجود ہے, ان کے سامنے رکھ کر کے پھر ایک اور بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جی ترجمہ قرآن شریف کا ہم کرنا چاہتے ہیں, ترجمہ قرآن شریف کا ایسا کیا جائے ہیں جو سب اس میں شیعہ سنی سارے اکٹھے ہوں اور ایک قرآن شریف کا ترجمہ کر جو سب کو پسند ہو. تو وہ مسئلہ پوچھا گیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. میں نے سچی بات لکھا تھا کہ بالکل غلط ہے, قادیانیوں کو ساتھ ملا لو, پھر عیسائیوں کو ساتھ ملا لو, یہودیوں کو ساتھ ملا لو, سارے مل کر کے ترجمہ قرآن کا کر, ہندو بھی ملا کر کے, وہ جو ہندو ہے نا اس کو بھی ساتھ ملا لو, وہ بھی قرآن سے آخر وہ بھی عربی پڑھا ہوا ہے قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو ساتھ ملا لو. رام چندر کو بلا لیا ہوں, رام چندر کو کہو جی ہم ترجمہ قرآن شریف کا کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, اور سکھ کو ایک کو بلا لیا ہوں. یہ تو مکمل ہوگی نا, ان کے دلوں کے اندر ترمیم ہوتی رہتی ہے. ترمیم ہوتی رہتی ہے. تو ان کو تم کیوں نہیں بلاتے, غیر مسلم ہے اس واسطے. تو شیعہ کون سے مسلمان ہیں جب شیعہ کے عقائد تمہارے سامنے موجود ہیں, شیعہ کے یہ عقائد ہیں, تو پھر تم ان کو مسلمان کہتے ہو؟ ان کے درجے میں ہم نے پہلے نہیں دیکھے ہوئے, انہوں نے کیا کچھ ترمیمیں کی ہیں, کیا کچھ شرارتیں کی ہیں؟ قادیانیوں کو ملا لو بیچ میں, قادیانی بھی تو حضرت عالم ہے, ان کو کیوں نہیں ملاتے؟ اسی بات سے کہ نہیں ملاتے جی, ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے. تو شیعہ کون سے مسلمان ہیں؟ قرار دیا جائے تبھی وہ غیر مسلم بنے گی, اگر قرار نہ دیا جائے تو وہ مسلمان ہو جائے گی, مسلمان رہیں گے, یہ غلط بات ہے. کٹ آنے ان کو سر, پھر کسی خدا کے بندے نے ان سارے فتووں کو اکٹھا کر لیا, میرے سے بھی پوچھا اوروں سے بھی پوچھا, کہیں نے تو کچھ غلط جواب دیا, وہ اس کے رائے کے خلاف تھا مؤلف کے, اور جو موافق تھے نا وہ سارے مگر اس میں میرا فتویٰ بھی ساتھ لگایا ہوا, تو بالکل نہیں ملا سکتے ان کو. قرآن شریف کا ترجمہ کرنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ قرآن شریف کا ترجمہ نائر کرے یہ غلط ہے. اچھا جی قرآن شریف کی تفسیر یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے حضرت جی, یہ ہمارے لیے اہم چیز ہے, بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے, اس کی تفسیر کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس قدر بلند پایا کتاب ہوگی اسی قدر شرح بھی زیادہ محتاج ہوگی. دیکھو نا مصنف جس قدر اونچے دماغ کا ہوتا ہے اس کی کتاب بھی اونچے دماغ والی سمجھیں گے. ہندوؤں کے ویدوں کی شرح ہیں, بائبل کی شرح ہیں, تراجم ہیں, ویدوں کے معنی پیدا کرنے کا مخالف کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، مگر ان کے مریدوں کا حق ہوتا ہے. وید ہندوؤں کی جو الہامی کتابیں جن کو کہتے ہیں وہ وید کہلاتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں میں فرقہ امامیہ کہتا ہے کہ قرآن کے جو میں نے ائمہ معصومین نے بیان کیے ہیں نا، ان کے خلاف میں نے مراد لینے کا کسی کو کوئی حق نہیں، اور وہ ائمہ معصومین کی اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے نام لگا دی ان کے. ائمہ معصومین کی بیان کردہ میں نے بھی وہی مقبول ہے جو کتب امامیہ میں منقول ہے، اگر ہمارے سنیوں کی کتابیں منقول ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں. قرآن پاک کی اپنی نصوص صریحہ، انا انزلنا الیک الذکر، آگے کیا ہے، لتبین للناس ما نزل، آپ بیان فرمائیے یا رسول اللہ، آپ دوسروں کو کوئی حق نہیں ہے، نہ کسی بامن کو، نہ کسی پادری کو، ہے جی، نہ کسی قادری کو، نہ کسی قادری کو، نہ کسی پادری کو، نہ کسی بامن کو، نہ کسی شیعہ کو، کسی نہ کسی امام معصوم کو، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں، حق حاصل ہے وہ بھی خدا نے کہا نہ لینا بیان، اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے. وہ حضور بھی اپنے طرف سے نہیں کہتے، خدا بتاتا ہے تو کہتے ہیں، تو بھائی نہ لینا سمان رہے، تشریح اصل عبادت سے الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لہذا یہاں قرآن کے ساتھ حدیثوں کا اس بات ہو گیا، پرویزیوں کا بھی رد ہو گیا، جو پرویزی کہتے ہیں کہ قرآن خود ہی بس ہے. جی آپ ہی بسم اللہ الرحمن، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قرآن شریف ہو، اس کی تفسیر قرآن پاک خود ہی اپنی بات کی خود تشریح بھی کرتا ہے. ھذا بیان للناس، یہ وضاحت کرتا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے. بینا للناس فی الکتاب تبیان لکل شیء یحتاج الیہ الدین، کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہم نے بڑے کھول کے بتا دیا ہے. خدا نے تو بیان فرما دیا، مگر ہر شخص اس بیان کے سمجھنے سے قاصر رہنا، خدا کا بیان ہر شخص اس کے سمجھنے سے قاصر ہے. بعض چیزیں بعض کے نزدیک بدیہی ہوتی ہیں اور بعض کے نزدیک نظری ہوتی ہیں. ایک ہی چیز ہے، ایک شخص اس کو بدیہی سمجھتا ہے، دوسرا اس کو نظری سمجھتا ہے، بغیر دلائل تو اسے سمجھ نہیں آتی. بدیہی بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بدیہی جلی اور ایک بدیہی خفی، اور خفا کے لیے تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس قصور کی وجہ سے اس بیان کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ملوالوں نے مبلغ بھیجا، معلم بھیجا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ احتیاج قرآن کے قصور بیان کی وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن کے بیان میں کوئی قصور ہے، کوئی کوتاہی ہے، بلکہ لوگوں کے قصور فہم کی وجہ سے ہے. لوگوں کا فہم ہو، کسی کا کم، کسی کا زیادہ، کوئی ذکی ہوتا ہے، کوئی متوسط ہوتا ہے، کوئی غبی ہوتا ہے بےچارا، تو کوئی غبی ہوتا ہے، کج فہم، غبی کم فہم، غبی کج فہم، تو کوئی ہوتا ہے وہ تیز فہم والا ہوتا ہے، تو کوئی درمیانہ ہوتا ہے. تو چونکہ لوگوں کے قصور فہم ہے، اس واسطے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا کہ تم ان کو سمجھا دو. جس طرح کسی نے کہا ہے نا، جمیع العلم فی القرآن لاکن تکاثر عام و افہام و رجالی، علم تو سارے قرآن میں موجود ہے، مگر لوگوں کی سمجھ جو ہے نا وہ قاصر ہے. قرآن کے آگے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، خاص ہے، عام ہے، عام مخصوص من الباز ہوتا ہے، کوئی عام غیر مخصوص من الباز ہوتا ہے، کوئی مطلق ہوتا ہے، کوئی مقید ہوتا ہے، کہیں ظاہر ہوتا ہے، کہیں ناس ہے، کہیں مفسر محکم، خفی مجمل، متشابہ مشکل مشکل مجمل متشابہ. کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو محکم ہوتے ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہ غیر محکم ہوتے ہیں، مگر وہ اس زمانے تک تھے جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صحابہ وسلم ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے. اس وقت تو محکم اور منسوخ ہونے کا احتمال رہتا تھا. جب حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد تمام احکام اب جو قرآن شریف میں ہیں سب محکم ہیں، کوئی ان میں منسوخ نہیں ہے، نہ منسوخ ہو سکتا ہے، نہ اس کا احتمال ہی ختم ہو گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد. کہیں حقیقت ہوتی ہے، کہیں مجاز ہوتا ہے، کہیں صریح، کہیں کنایا، کئی الفاظ مشترک ہوتے ہیں جن میں کئی معنی ہوتے ہیں، ان معنوں میں سے ایک معنی معین کرنا، رائے سے معین کرو گے محمل بن جائے گا، اور اگر بتانے سے معین کرو گے تو وہ پھر محکم بن جائے گا. عموم مشترک ہو نہیں سکتا. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ان کتاب اللہ اب ہم حاضا ان سنت تفسر ذلك، اللہ کی کتاب نے اس لفظ کو مبہم رکھا، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس نے اس کی تفسیر کر دی. جامع و بیان العلم جو دوسری سوا 191. کسی نے مطرف ابن شخیر ان سے پوچھا کہ ہمارے سامنے قرآن کے سوا کچھ نہ بیان کرنا، صرف قرآن بیان کرنا، کوئی ہوگا نا اس قسم کے خیال کا بندہ جیسے پرویز ہے، ہمارے سامنے صرف قرآن بیان کرنا، قرآن کے سوا اور کوئی چیز نہ بیان کرنا، مطرف ابن شخیر کو کہا کسی نے. آپ نے کیا فرمایا، جواب کیا دیا؟ واللہ ما نريد بالقرآن بدلا، واللہ ما نريد بالقرآن بدلا ولكن نريد من هو اعلم بالقرآن. خدا کی قسم ہم قرآن کے بدلے کوئی چیز نہیں لا سکتے، نہ ہم چاہتے ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں. ہاں اتنا ہم چاہتے ہیں وہ ذات جس کو قرآن کا زیادہ علم ہے نا، اس کی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ یوں فرما رہے ہیں، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کو سب دنیا سے قرآن کا علم زیادہ ہے نا، انہوں نے جو سمجھایا ہے وہی ہم کہیں گے، ہم قرآن سے باہر نہیں جاتے. الموافقات، الموافقات جلد چوتھی سوا 26. امام اوزائی حسان ابن عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی جبریل، سنت بھی لے کر کے آتے تھے جو اس قرآن کی تشریح ہوتی تھی، اصل عبارت یہ ہے اور اس کی تشریح یہ ہے. لأن الكتاب يكون محتمل الأمرين، قرآن شریف کی عبارت جو ہے اس کے اندر دو باتوں کا استعمال ہو سکتا ہے یا کئی باتوں کا. حدیث آ گئی اس نے ایک معنی معین کر دیا کہ یہ معنی ہے، دوسرا نہیں. پھر سنت کی طرف بات چلی گئی تو سنت ضروری ساتھ ہو گیا کہ تفسیر کے طور پر ہے، قرآن کی تفسیر کرتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے نا یہ حاکم ہے کتاب پر، حالانکہ سنت جو ہے نا وہ نیچے درجے کی ہے، کتاب اللہ جو ہے اونچے درجے کی ہے. حاکم اس لحاظ سے کہتے ہیں یہ بتاتی ہے، حاکم کا مطلب یعنی بتاتی ہے، واضح کرتی ہے، تو اجمال اجمال نہیں رہتا. جب اس نے بتا دیا اجمال اجمال نہ رہا، احتمال ختم ہو گیا. اس لحاظ سے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا یہ حاکم ہے قرآن پر، یعنی قرآن کی جو بات ہے وہ واضح کر دیتی ہے. بیانت المقصود منہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث جو ہے یہ پہلے ہے اور قرآن بعد میں ہے، قرآن کا نمبر بعد میں ہے، اس چیز کو یاد رکھنا. ایک جار اللہ موسیٰ جار اللہ ہوئے ہیں، شاید زندہ ہیں یا نہیں. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی شاگرد خاص ہیں, روس کے باشندے ہیں, بہت بڑا عالم ہے, مگر انسان سے کچھ لغزشیں بھی ہو ہی جاتی ہیں خاص اتنا بڑا عالم ہو. انہوں نے کہا کہ السنت مقدم علی الکتاب, انہوں نے مستقل کتاب لکھی اس پر. پہلا نمبر حدیث کا ہے, دوسرا نمبر قرآن کا ہے. ایک صاحب وہ سندھ میں رہتے ہیں, ہیں جلندھر کے, یہاں کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں, اس دفعہ نہیں آئے. انہوں نے وہ کتاب دکھائی, یہ کتاب دیکھو پڑھو, فرصت تو مجھے اتنی ملتی نہیں ہے. مارا اس میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حدیث مقدم ہے قرآن پر. میں نے چپ کر لیا, میں نے کہا کیا دھرا شور مچائے بندہ. مارا یہ بات جو ہے قاعدے کے خلاف ہے. انہوں نے لیا ہوگا تو شاید کسی بات سے لیا ہو کہ السنت قاضیت علی الکتاب, شاید یہاں سے لے لیا ہو, مگر اس کا مفہوم اب جو میں نے بتایا ہے وہ یہی مفہوم ہے. انہوں نے دوسرا سمجھ لیا, اس بات السنت مقدم علی الکتاب بنا دیا انہوں نے. خدا پاک نے خود مقاصد بعثت کی تین باتیں بتائی ہیں کہ بعثت نبی پاک کی میں نے کیوں کیا ہے. تلاوت قرآن, تزکیہ, تزکیہ لفظ کا دل کے اندر بیماریاں جو ہے نا وہ نکل جائیں. تعلیم, یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم ھو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. سمجھ یہ باتیں آئی ہیں, تینوں باتیں آ گئی ہیں, تلاوت بھی آ گئی, تزکیہ بھی آ گیا, تعلیم بھی آ گئی, کسی میں پہلے کسی میں پیچھے, وہ اپنے مقام پر فوائد ہیں. ایک ہے ربنا وبعث رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم, ایک ہے ارسلنا علیکم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحکمہ. ٹھیک ہو گئی بات. تعلیم کے بعد پھر عملی الجھے رہ جاتی ہیں, تعلیم کے بعد عملی الجھے رہ جاتی ہیں. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, کیسے قائم کریں بھائی, سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو, آپ کو نماز قائم کرنے کا طریقہ نہیں ملے گا, کیونکہ نماز ایک عمل ہے. عقیدہ تو عقیدہ ہوا, وہ دل کے ساتھ متعلق ہے, یہ افعال جوارے ہیں, کھڑا ہونا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, اس کے لیے کیسا کیا جائے, اس کے لیے کسی شخص کی ضرورت ہے جو ہمیں کر کے دکھائے. اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ تم ان کو کر کے دکھاؤ. آپ نے نماز پڑھی, ممبر بن گیا تھا, ممبر کے اوپر چڑھ گئے, اور آپ نے باقاعدہ تکبیر کہی تاکہ پچھلے لوگ جو ہے وہ بھی دیکھ لیں, اور آپ نے قیام کیا, پھر آپ نے رکوع کیا تاکہ لوگ دیکھیں کس سے رکوع کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے سجدہ جب کیا, ایک پیر نیچے رکھا, پھر دوسرا رکھا, سجدہ کر لیا تاکہ عمل کثیر نہ بنے. پھر اس کے بعد آپ نے سجدے دونوں کر کے پھر کھڑے ہو گئے, ایک پیر اوپر رکھا, پھر دوسرے بھی اٹھا لیا, آپ نے دوسری رکعت پڑھی. اسی طریقے سے پھر آخر میں فرمایا سلو کما رہے تم اونی اسلی, جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے نا نماز پڑھتے ہوئے, اسی طرح تم بھی پڑھا کرو نماز. سمجھ آ گئی, یہ ہے عمل. وہ عملی الجنے حضرت کی ذات ہی سے وہ ختم ہوں گی. اس معلم کو مجسم نقشہ عمل بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, معلوم ہوا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ وحی تھے, عملاً بھی کتاب اللہ کے نمونہ تھے, اسی لیے ہر عمل میں ان کی اطاعت لازم ہے. تقریباً 80 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو ملایا ہے. اگر قرآن پاک جامع ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ جامع ہے, اس کا لکشیہ عمل بھی تمام لکشیوں میں سے جامع ہے. جب صحابہ کرام کو قرآن فہمی میں کوئی شبہ پیش آتا تھا, سمجھ کا فرق پڑ جاتا ہے, قرآن فہمی میں شبہ پڑ جاتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرما دیتے تھے. کبھی تفسیر القرآن بالقرآن فرماتے تھے, جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں, جیسے کسی نے آ کے کہا تھا حضرت جی یہ آج اتری ہے نا, یہ واقعی بڑی سخت ہے, جو ہمارے سے اس پر عمل کرنا بڑا مشکل پڑ گیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے, اپنی ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ ملوث نہیں کیا, بظلم ان کے لیے امن ہوگا. کون انسان ہے جو بے قصور ہے؟ قصور تو سب سے ہو جاتا ہے. یہ خدا نے فرما ایمان لائے اور وہ ظلم کے ساتھ ذرا سا بھی قصور, ظلم کو میں نے قصور, ذرا سا بھی قصور اس سے نہ ہو, تب اس کے لیے عمل ہے. اگر ذرا سا بھی قصور ہو گیا, عمل ختم ہو گیا. صحابہ کرام یہ آیت سن کر کے چپ, یہ کیا بن گیا؟ اب یہ ہماری بھی نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی, بیچارے پریشان, پریشانی کے عالم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صحابہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ یہ آیت جو اتری ہم تو بڑے گھبرا گئے, اللہ خیر فرمائے, پتہ نہیں کیا بنتا ہے ہماری نجات کا. صحابہ گھبرا رہے تھے, میں ایسا کروں اندر سے میرے کمبل یا مجھے سردی لگنے لگ گئی ہے, پتہ نہیں کیوں سردی محسوس ہو رہی. تو پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ امر والو نے جب یہ آیت نازل کی تھی, صحابہ کو جو یہ فہم میں یہ بات آئی, حضرت سے پوچھا, حضرت نے فرمایا آپ کو سمجھ نہیں آئی آیت کی؟ وہ قرآن جو آپ نے آیت پڑھی ہے, جو سورۃ لقمان میں موجود ہے, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, یہ ہے نا قرآن میں؟ جی جی یہ تو ہے, تو یہ تو یہاں مراد ہے, ظلم سے مراد شرک ہے, ذرا سا بھی شائبہ شرک نہ ہو. دیکھو جی, صحابہ کو بھی ایسے الجھنے پڑ جاتی تھی, مگر حضرت سے پوچھ لیا کرتے تھے. مگر اب ایسی حالت آئے کہ قرآن ہمارے پاس, ہمیں کوئی حدیث کی ضرورت نہیں, نہ ہمیں کوئی الجھن پڑتی ہے, ہم سمجھانے والے, ہم سمجھائیں گے. پرویز صاحب بولتے ہیں ہم سے اس قرآن سیکھو, ہم تم سے قرآن سیکھیں, نہ کوئی علم نہ کوئی عمل. پرویز خود عالم نہیں تھا. ہاں یہ آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں, اسلم جلاج پوری تھا, اور اسلم جلاج پوری میں وہاں کرول باغ میں جمعہ پڑھایا. دلی میں کرول باغ ایک محلہ ہے بہت بڑا, اس میں جمعہ پڑھایا. قدرتی بات ہے یہ پرویز بھی وہاں پہنچ گیا, اس نے جمعہ پڑھا اس کے پیچھے. وہ تقریر کر رہا تھا یہ حدیث کے خلاف, انکار حدیث پر تقریر کر رہا تھا. یہ ملا لوگوں نے حدیثیں گھائی دی ہیں, یہ کر لیا اور وہ کر لیا, بس چل پڑا, اور اس کے ذہن نے قبول کر لیا اس کا. یہ ملا لوگ ہیں, میں پہلے ہی سوچتا تھا یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, سمجھ گئے. اب تو آپ سے خود یہ بات سمجھ آ گئی, اب سمجھ آئی بات کی, آپ بھی ہمیں کچھ سمجھاؤ. کہا جایا کر لیا قرآن تمہیں پڑھاؤں, میں اس طرح کر کے جی اس کے پاس آ رہا کچھ دن, بھاگامہ بن گئی. کچھ عرب پڑے ہوئے ہوں دو چار, قلم ہاتھ میں ہو, پڑھ لکھنا شروع کر دیا. صحابہ کو جب ہوئی, حضور سے پوچھا, حضور نے جواب دیا, قرآن سے جواب دیا. یہ ہے وہی مطلوب, اور کبھی کبھی وہی غیر مطلوب بھی ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من حوسب عذب جس سے حساب لیا گیا نا وہ مارا گیا بس وہ قیامت کے دن جس سے خدا حساب لینا شروع کر دے گا بس ہو گیا مارا گیا بچارا. یہ بات سن کر کے کہ حضرت جی آپ نے یہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہا بالکل قرآن